matematicabile. Nu mai aștepta! Acum ai prețuri de Black Friday să-ți iei tot ce vrei! Vino la Altex și ia-ți lada frigorifică Candy cu volum total 202 litri, afișaj LED și clasă energetică A+, cu numai 649,9 lei, preț la schimb cu un electrocasnic vechi. Acum și în rate fără adeverință de venit. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. Tălpi delicate? Cum? Gheatră Pons, programare la salonul de înfrumusețare. Acum am o altă soluție de la farmacie pentru tălpi delicate, fără bătături sau calusuri. Parasoftin, șosete exfoliante care îndepărtează pielea întărită după o singură utilizare. Ingredientele șosetelor exfoliante Parasoftin înmoaie, hidratează și catifelează pielea tălpii piciorului. Parasoftin. Pentru tălpi fine. Intră. Știți, nu mă simt prea bine. Cred că am răcit. Mă gândeam să plec acasă ca să nu dau tuturor colegilor. Vai, ce păcat. Chiar în ziua marii prezentări. Da, eu aș rămâne, dar parcă nu mă simt în stare nici să-mi țin capul pe umeri, îmi curge și nasul și mă doare tot corpul așa. Da, pare să te ia gripa. Încearcă Parasinus. Oricât de supărătoare ar fi răceala ta și în orice stadiu ar fi ea, vânătorii de răceală te vor ajuta. Cu triplu impact, Parasinus este gata de atac. Recomandat persoanelor peste 12 ani. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am regăsit. Președintele PSD Liviu Dragnea este urmărit penal într-un nou dosar de corupție, o nouă anchetă privind compania Teldrum pentru constituire de grup infracțional organizat, obținere frauduloasă de fonduri europene și abuz în serviciu. Sunt în calitate de senator, în semn de solidaritate cu președintele Camerei Deputaților. La sediul DNA, Liviu Dragnea s-a prezentat cu susținători parlamentari, dar și un vicepremier. Da, noi credem că orice coleg de-al nostru aflat într-un moment de impas are nevoie de susținerea noastră și o vom acorda, și o vom acorda tuturor. Aflat la instanța supremă unde se judeca propriul dosar, liderul PNL, Ludovic Orban, a fost întrebat dacă Liviu Dragnea ar trebui sau nu să demisioneze de la șefia Camerei Deputaților. Dragnea și PSD nu înțeleg că trebuie să facă un pas înapoi în politică. Taxați dublu la contribuțiile pentru pensii și asigurări de sănătate, vorbim despre cei care au venituri din activități independente și marș de protest cu zeci de primari și viceprimari astăzi la Arad. Supărați sunt că fondurile alocate primăriilor de anul viitor vor fi mai mici. Prognoza meteo pentru început. Plouă slab acum în sudul Banatului, pe alocuri în Transilvania și izolat în Crișana, Maramureș și Moldova. Vremea e mult mai caldă decât în mod normal la această dată. Sunt 21 de grade la Turnu Măgurele, 19 în Brăila și Giurgiu, 18 la Alexandria, Tulcea și Galați, 16 la Constanța și Ploiești, 15 la Craiova, Timișoara și Râmnicu-Vâlcea, 14 în Sibiu, 13 la Iași, 11 în Brașov, Cluj și Oradea. În București acum soare și 19 grade Celsius. Ascultați știrile Europa FM. Informația momentului. Președintele PSD Liviu Dragnea este urmărit penal într-un nou dosar de corupție. Liviu Dragnea este vizat într-o nouă anchetă privind compania Teldrum, anunță DNA, pentru obținere frauduloasă de fonduri europene, între alte acuzații. Este acuzat și că a constituit un grup infracțional organizat care, spun procurorii, funcționează și în prezent. Alte acuzații, prezentare cu rea credință de documente ori declarații false și două infracțiuni de abuz în serviciu. Liviu Dragnea ar fi comis toate aceste fapte în perioada în care era președintele Consiliului Județean Teleorman și asta alături de alte 8 persoane care sunt de asemenea acuzate în acest dosar. Alexandra Stănescu. Potrivit rechizitorului DNA, în 2001, Liviu Dragnea, pe vremea când era președinte al Consiliului Județean Teleorman, a inițiat un grup infracțional organizat care acționează și în prezent și din care au făcut și fac parte funcționarea instituțiilor din administrația publică și persoane din mediul de afaceri. Scopul grupării este acela de a obține în mod fraudulos sume importante de bani din contracte finanțate din bani publici, de la bugetul de stat, dar și din bani europeni. Pentru aceasta, liderul PSD a comis infracțiuni de abuz în serviciu, fraudarea fondurilor europene, de evaziune fiscală sau de spălarea banilor. Mai exact, a fost privatizată firma Teldrum S.A. și transferat acestei persoane juridice din proprietatea Consiliului Județean Teleorman în sfera de influență și control a lui Liviu Dragnea, prin persoane interpuse. Toate acestea s-au petrecut cu ajutorul lui Marian Fișcuci, acționar majoritar al Teldrum S.A. și apropiata lui Dragnea, Petre Pitiș, fost consilier în cadrul Consiliului Județean Teleorman și reprezentant al Teldrum, și cu Neda Florea, și el reprezentant al Teldrum. S-au acordat în perioada perioada 2002-2005 lucrări de reabilitare și întreținerea structurii rutiere aflate în administrarea Consiliului Județean Telorman către Teldrum, fără să existe o procedură concurențială de atribuire. În cursul anului 2009, în calitate de reprezentant al Consiliului Județean Telorman, Liviu Dragnea a folosit documente false și inexacte, a modificat și înlocuit date din proiectul tehnic, astfel încât firma Teldrum să câștige un contract de reabilitare a peste 50 de kilometri dintr-un drum județean, în valoare de 62 de milioane de lei. Grupul infracțional avea ca scop și să furnizeze fonduri pentru formațiunea politică din care Liviu Dragnea face parte, prin donații ale membrilor grupului infracțional organizat, dar și ale societăților controlate de aceștia. În fine, DNA concluzionează că în mod direct sau prin persoane apropiate lui, fiul sau fosta soție, Liviu Dragnea a obținut doar în 2009 aproape 2,5 milioane de lei și în total bunuri și imobile pe care le utilizează și acum, dar și diverse servicii în interes personal al familiei și al formațiunii politice din care face parte. Liviu Dragnea s-a prezentat azi dimineață la sediul DNA cu susținători, mai mulți parlamentari și chiar un ministru, printre aceștia vicepremierul și ministrul dezvoltării Paul Stănescu, secretarul general al PSD Marian Neacșu și Claudiu Manda, șef al Comisiei Parlamentare pentru Controlul Activității Serviciului Român de Informații. Sunt în calitate de senator al României, în semn de solidaritate cu președintele Camerei Deputaților și președinte al Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea. Comentariile o să le fac altădată. Ni s-a părut normal să venim să îi acordăm un mesaj de susținere. Dar are motive de îngrijorare, credeți? E greu să mă pronunț. Eu aș spera că nu are motive de îngrijorare. Poate e martur, poate n-are nevoie. Nu știu ce calitate are. Probabil că și domnia sa acum va afla în ce calitate este chemat aici. Va primi probabil mai multe lămuriri în momentul în care va ieși. Și are nevoie de susținerea dumneavoastră? Da, noi credem că orice coleg de-al nostru aflat într-un moment de impas are nevoie de susținerea noastră și o vom acorda, tuturor. Nu, în fața legii nu cred că trebuie să aibă nevoie de susținere și niciun cetățean are nevoie de susținere în fața legii. Dar? În fața presiunilor, atunci când vorbim de diferite instituții și v-am spus cum a fost la înalta curte, cred că aceste lucruri trebuie să mai întâmple și am venit și eu și suntem mulți alți colegi care am venit să fim alături de domnia sa. Ce reprezintă acest alai de la DNA în opinia PNL? Un grup de presiune asupra activității procurorilor, iată cum numește președintele PNL Ludovic Orban în prezența susținătorilor lui Liviu Dragnea în fața sediului DNA. Liderul PNL susține că s-a prezentat mereu doar cu avocatul în fața magistraților. Ludovic Orban a făcut aceste declarații chiar în sediul Instanței Supreme, unde s-a judecat recursul procurorilor la decizia prin care a fost achitat într-un dosar de corupție. După cum vedeți, de fiecare dată m-am prezentat și la DNA și în fața instanței, singur. Condamn orice formă de presiune care se pune asupra justiției. Nu mi se pare normal ca un om, indiferent ce funcție are, să vină înconjurat de bodyguards sau să se creeze grupuri de presiune care să influențeze într-un fel sau altul desfășurarea activității, fie a instanțelor de judecată, fie a procurorilor. Ludovic Orban a fost întrebat dacă în aceste condiții Liviu Dragnea ar trebui să demisioneze de la șefia Camerei Deputaților. N-ar fi trebuit de mult să renunțe, dar din păcate Dragnea și PSD nu înțeleg că într-un stat de drept, într-o democrație, într-o țară în care trebuie respectate drepturile și libertățile fundamentale indivizi de felul lui, ar trebui să facă un pas înapoi în politică. Și după ce a plecat de la DNA, președintele PSD Liviu Dragnea s-a întâlnit timp de jumătate de oră astăzi cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România. Hans Klemm a fost însoțit de istoricul Radu Ioanid, iar întâlnirea ar fi fost una stabilită în urmă cu 10 zile, anunță reprezentanții PSD. Tema oficială a discuției, înființarea unui muzeu al comunismului în România. Ascultați știrile Europa FM. Taxați dublu la contribuțiile pentru pensii și asigurări de sănătate, vorbim despre cei care au venituri din activități independente, salariații care câștigă bani ca persoane fizice autorizate sau prin drepturi de autor, vor fi taxați în continuare la pensii și la contribuții sociale, deși guvernul promitea că modifică legislația. Iulian Oghi explică. În propunerea inițială publicată pe site-ul Ministerului de Finanțe, articolul 150 îi viza pe salariații care mai aveau venituri și din activități independente. Adrian Bența, consultant fiscal, ne-a explicat. Persoanele ce desfășoară activități independente, conform varianței de modificare a codului fiscal pusă pe site-ul de transparență decizională al Ministerului de Finanțe, deci conform acestei variante de proiect, nu erau obligate să plătească contribuție la pensii dacă erau salariate în același timp. Adică nu plăteau de două ori contribuție la pensie. În varianta care a intrat în ședința de guvern și care ulterior a fost publicată în Monitorul Oficial, acest articol a dispărut. Tot Adrian Bența. Pe drum s-a pierdut această scutire, astfel încât de la 1 ianuarie 2018, PFA-urile, cum le cunoaștem noi, adică toți cei care avem profesii și activități independente, vor plăti contribuție la pensii și pentru veniturile realizate ca PFA, chiar dacă ele sunt salariate în baza unui contract de muncă și plătesc deja contribuția la pensie. Practic se plătește de două ori contribuția la pensie. Drept urmare, aceste persoane vor continua să achite anul următor contribuția la CAS la un venit ales, care nu poate fi însă mai mic decât salariul de bază minim brut, iar pe cea la CASS la nivelul salariului minim. Marș de protest cu zeci de primari și viceprimari, edilii arădeni au ieșit în stradă astăzi, nemulțumiți de modificările fiscale adoptate de guvern, prin care localitățile pierd sume mari de bani. Edilii au mers în marș prin centrul Aradului și așteaptă acum reacția cabinetului Tudose. Transmite Ciprian Boițiu. Primarii sunt nemulțumiți că din cauza modificărilor fiscale pierd milioane de euro de la bugetele locale. Președintele Consiliului Județean Arad, Iusin Cionca, a anunțat în weekend că Aradul pierde circa 35 de milioane de euro ca urmare a modificărilor fiscale. Iusin Cionca e de părere că administrațiile locale vor intra în grevă dacă guvernul nu majorează cota din impozitul pe venit ce revine, astfel încât bugetele să nu fie diminuate. Zilele trecute și primarul municipiului Arad, Gheorghe Falcă, a anunțat că municipiul pierde 16 milioane de euro ca urmare a modificărilor fiscale și a catalogat măsurile ca fiind un jaf. Cei 50 de primari din Arad au protestat cu banderolă tricoloră pe piept. Este vorba doar de primarii ai Partidului Național Liberal. Ei fuseseră chemați inițial la Consiliul Județean pentru a analiza situația, iar apoi au decis ca să plece în marș prin centrul orașului pentru a depune un memoriu la prefectură. De la Arad, Ciprian Boițiu, Europa FM. Noi explicații legate de obligativitatea angajatorilor de a plăti contribuțiile către sistemul de asigurări de sănătate. Neplata acestor sume va fi infracțiune, iar prevederea se va regăsi într-o ordonanță de urgență sau într-o lege ce urmează să fie aprobată de Parlament. Deputatul PSD Florin Iordache susține că prevederea vizează pe toți angajatorii care nu plătesc contribuțiile, indiferent că e vorba de companii de stat sau de multinaționale. Tot ce înseamnă angajatori sunt obligați să respecte legea, dar eu vă întreb pe dumneavoastră, tatăl dumneavoastră, dacă a muncit la o companie de stat și după 10 ani de zile nu poate să iasă la pensie pentru că acea companie nu și-a plătit CAS-ul, este normal? Sau dacă tatăl sau părinții dumneavoastră doresc cazul grav, că doresc să meargă la spital și vor să iau adeverințe medicale și angajatorul respectiv nu și-a plătit datoriile către casa de sănătate, vi se pare normal? Deci sunt foarte multe lucruri anormale și credem că este momentul care să punem punct. Florin Iordache a făcut aceste precizări când a fost întrebat despre datele care îi contrazic pe guvernanți. Aceștia spuneau că firmele private obișnuiesc să nu-și plătească toate contribuțiile, în vreme ce datele oficiale arată că în această situație sunt multe companii de stat. Legea e făcută pentru toată lumea, deci pentru cei care își desfășoară activitatea în România, acești angajatori, fie că sunt filiale a multinaționalelor, fie că discutăm de firme românești, trebuie să-și plătească aceste datorii, pentru că este momentul ca oamenii să intrăm și noi într-o normalitate. Ascultați știrile Europa FM. Gheorghe Nichita a fost primar al Iașului, a fost condamnat astăzi la 4 ani de închisoare cu executare pentru luare de mită. Decizia Tribunalului București nu este însă definitivă. În același dosar a fost condamnat și omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu la 8 luni de închisoare cu suspendare pentru dare de mită. Cu amănunte despre acest caz, Ciprian Ioana. Fostul primar al municipiului Iași a fost trimis în judecată în acest dosar în decembrie 2015 alături de directorul firmei UTI Tiberiu Urdăreanu. Gheorghe Nichita a fost judecat pentru luare de mită, iar patronul firmei UTI pentru dare de mită. Procurorii au susținut că fostul primar a primit 10% dintr-un contract de aproape 70 de milioane de lei atribuit UTI și unei alte firme, reduceri la un hotel de lux din București, dar și cazare în China. Pe lângă condamnarea la 4 ani de închisoare cu executare, decizie ce poate fi contestată, judecătorii au decis să impună și interdicția ca Gheorghe Nichita să mai candideze pentru o funcție publică. Fostul primar PSD mai este implicat într-un alt dosar penal în care a fost trimis în judecată în noiembrie 2015. În acest caz, procurorii l-au acuzat că s-ar fi folosit de poliția locală pentru a-și urmări fosta iubită. Cel puțin 328 de oameni au murit și aproape 4.000 au fost răniți în urma cutremurului de ieri noapte din vestul Iranului, anunță agenția de presă oficială IRNA. Cutremurul a afectat 14 provincii ale țării, iar unele localități au rămas fără apă potabilă și fără curent electric. Medicii fac un apel la populație să doneze sânge. Urmăriți informații actualizate pe site-ul nostru europafm.ro. Sport acum. Bună ziua, Tudor Ciurescu! Bun găsit, Cosmin Contra anunță că la amicalul cu Olanda va face mai multe schimbări în echipă. După victoria 2-0 obținută la Cluj în testul cu Turcia, tricolorii întâlnesc reprezentativa batavă pe arena națională, iar selecționerul speră să vadă din partea jucătorilor săi aceeași dominație ca în partida de vineri. Contra vrea să ruleze tot lotul pe care l-are la dispoziție pentru a-și face o idee pe ce jucători se va putea baza în Cupa Națiunilor. El precizează că săpunarul nu este refăcut după accidentarea suferită împotriva Turciei, iar tătărușanul se confruntă la rândul său cu unele probleme la spate. Cosmin Contra așteaptă un public cât mai numeros la meciul cu Olanda, programat mâine la ora 21. Despre echipa națională va vorbi diseară la Europa FM și Ciprian Marica, invitatul lui Ovidiu Ioanițoaia în emisiunea Tribuna Zero, de asemenea ora 21. Elveția și Croația s-au calificat la campionatul mondial de fotbal de anul viitor. Cele două reprezentative s-au impus în meciurile de baraj după ce aseară în manșa secundă au remizat 0-0 cu adversarele lor. Elveția câștigase în tur cu 1-0 în Irlanda de Nord, gol marcat dintr-un penalti controversat dictat de Ovidiu Hațegan, iar Croația învinsese cu 4-1 Grecia pe teren propriu. Diseară se va disputa returul dintre Italia și Suedia, care pornește de la 1-0 pentru nordici, iar mâine se va decide ultima calificată din Europa dintre Irlanda și Danemarca în tur 0-0. Monica Niculescu a câștigat turneul de categorie inferioară de la Limoges. Ea a învins-o în finală pe Antonia Löttner din Germania, numărul 201 mondial, cu 6-4-6-2. Este al patrulea trofeu din cariera Monicai Niculescu, care datorită succesului din Franța a urcat 22 de poziții până pe locul 68 în ierarhia WTA, în care Simona Halep este lideră pentru a șasea săptămână. Și Marius Copil a jucat ieri o finală a challengerului de la Bratislava, dar a fost învins de un adversar mai slab cotat, slovacul Lucas Laco, scor 6-4-7-6. Marc Marquez a câștigat pentru a patra oară, a doua consecutiv, campionatul mondial de MotoGP. În ultima etapă a sezonului la Valencia, pilotul spaniol de la Honda a ocupat locul al treilea. Singurul contracandidat însă cu șanse teoretice, italianul Andrea Dovizioso de la Ducati, a căzut cu 6 tururi înainte de final. Cursa la care au asistat 110.000 de spectatori a fost câștigată de Dani Pedrosa de la Honda, urmat de Johan Zarco de la Yamaha. Sebastian Vettel s-a impus în Marele Premiu de Formula 1 al Braziliei, penultima cursă a sezonului. Pilotul de la Ferrari a fost urmat de Valtteri Bottas de la Mercedes și de coechipierul său Kimi Raikkonen. Deja campion mondial, Lewis Hamilton s-a clasat al patrulea, deși a fost nevoit să ia startul de la boxe din cauza unui accident suferit în calificări. 13 și 16 minute, jurnalul de prânz a ajuns la final. Începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu. Mulțumim pentru această prezentare destul de completă a dosarului, așa cum îl știm astăzi din comunicatul DNA, dosarului lui Liviu Dragnea și a încă 8 suspecți. Deocamdată pare că vor mai fi și alții. Doamnelor și domnilor, astăzi la România în direct vă invit pe dumneavoastră să faceți o analiză. Una politică. Întrebarea mea pentru dumneavoastră este: ce credeți că va face Liviu Dragnea pe mai departe? Este acesta sfârșitul omului politic Liviu Dragnea sau, din contră, ne putem aștepta la cine știe ce tumbe cu legislația penală? Imediat începem. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.